29 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 230 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, piątek, ostatni piątek listopada. Michał Nograś, dzień dobry ponownie, czas na serwis. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nie żyje 20-letnia żołnierka postrzelona wczoraj przed Białym Domem. Druga ofiara zamachowca jest w krytycznym stanie. Prezydent nie uwzględnił wniosków o medale dla pracowników MSZ. Już naprawdę nie rozumiem, co się dzieje, mówi szef polskiej dyplomacji. Dla przestępców za kółkiem konfiskata samochodu i więzienie. Ustawę o brawurowej jeździe rozpatrzył Senat. Zmarła Sara Bäckström, żołnierka amerykańskiej Gwardii Narodowej, postrzelona wczoraj przed Białym Domem. O jej śmierci poinformował prezydent USA. Donald Trump wezwał do modlitwy za drugiego z rannych żołnierzy. Informując o śmierci 20-letniej żołnierki, prezydent Donald Trump nazwał ją młodą i szanowaną osobą. Dosłownie sekundy temu Sara Bäckström z zachodniej Virginii, która była wyjątkową osobą pod każdym względem, zmarła. Trump dodał, że drugi z postrzelonych żołnierzy jest w bardzo ciężkim stanie. On walczy o życie, ale mam nadzieję, że będziemy mieć lepsze wiadomości w jego sprawie. Sprawcą strzelaniny jest 29-letni obywatel Afganistanu Ramanullah Kanwal. Mężczyzna został raniony i zatrzymany. Biały Dom obwinił administrację Bidena za umożliwienie mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ współpracował z Amerykanami podczas wojny w Afganistanie. Okazało się jednak, że mężczyzna otrzymał azyl kilka miesięcy temu, już za rządów Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Prezydent nie może przejmować kompetencji rządu, mówi wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji poinformował, że Karol Nawrocki nie uwzględnił połowy wniosków o uhonorowanie medalami za długoletnią pracę pracowników MSZ-u. Jak zaznaczył resort, nie otrzymał jeszcze od Pałacu Prezydenckiego uzasadnienia tej decyzji. No przecież to dział kadr MSZ-u wie, kto zasługuje na te odznaczenia, a kto nie. Rzecznik pana prezydenta powiedział, że uzasadnienie przyznania tych medali było niewystarczające, a jednocześnie kancelaria zwróciła się do MSZ-u o zwrócenie tych medali, które nam przysłali. Ja już naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. W ostatnim czasie prezydent odmówił także przyznania awansów i odznaczeń dla funkcjonariuszy służb specjalnych. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Węgierski premier oficjalnie potwierdził swoją wizytę w Moskwie i jest już w drodze na rozmowy z Władimirem Putinem. Celem ma być bezpieczeństwo energetyczne Węgier. To czwarte spotkanie Viktora Orbana z rosyjskim prezydentem od czasu agresji Rosji na Ukrainę. Tym razem węgierski premier zapowiedział, że głównym tematem będą rosyjskie dostawy paliw, gazu ziemnego, ropy naftowej, a także paliwa nuklearnego dla elektrowni jądrowej w Pokrz. Według Orbana to kolejny krok po wyłączeniu Węgier z amerykańskich sankcji na firmy paliwowe, aby zapewnić swojemu krajowi najtańszy gaz i ropę naftową w Unii Europejskiej. Teraz musimy tylko dostarczyć tę ropę, którą można kupić od Rosjan, więc tam jadę, aby zabezpieczyć dostawę energii na Węgry zarówno teraz, jak i w przyszłym roku, powiedział węgierski premier przed odlotem. Według nieoficjalnych doniesień utrzymywana przez dłuższy czas w tajemnicy wizyta Orbana w Moskwie nie była konsultowana z innymi krajami Unii Europejskiej ani ze Stanami Zjednoczonymi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Ustawę o brawurowej jeździe rozpatrzył Senat. Zakłada ona, że za ekstremalne przekroczenie prędkości można stracić samochód czy pójść do więzienia. Ustawa pozwoli skutecznie walczyć z bandytami za kółkiem, mówił w Senacie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Merch. I tym właśnie będzie nowy przepis. Dla jednych może nieidealny, dla nas ma być on przede wszystkim skuteczny. On nie ma być idealny, ale niestosowalny. On ma być przede wszystkim skuteczny. Ma odstraszać i dawać organom ścigania narzędzia do tego, żeby z tą bandyterką walczyć. Ustawa wprowadza dożywotni zakaz prowadzenia aut, jeśli kierowca wielokrotnie i świadomie łamie przepisy. Zaostrza także kary za organizację i udział w nielegalnych wyścigach. Dziś możemy kupować w każdym kolorze pod warunkiem, że jest to kolor czarny. W związku z Black Friday w sklepach duże obniżki cen. Dla niektórych klientów to dobra okazja na zakup świątecznych prezentów. Inni uważają, że promocje w tym dniu są pozorne. Mnie nie kręci ten Black Friday. Black Friday jest codziennie z zakupami spożywczymi do domu. Cały tydzień trwają już promocje, także super. 30, 40%, 20%. Zawsze coś. Prezenty już kupiłam. A parę rzeczy, jakieś kosmetyki i ubranka. W pewnych przypadkach to jest po prostu naciąganie klientów, bo marki podwyższają cenę przed, żeby potem obniżyć i tak naprawdę wrócić do tego, co było kilka miesięcy wcześniej. Warto zastanowić się, czy dana rzecz, choć tańsza, jest nam naprawdę potrzebna, mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na gorączkę zakupową najlepsza jest chłodna głowa, czego naprawdę potrzebujemy, a co tylko chcemy, ponieważ jeżeli chcemy wiele rzeczy, możemy dać się łatwo na sztuczki, pewne takie, które niektórzy sprzedawcy stosują. Pamiętajmy, że nie musimy mieć wszystkiego, bo nie możemy mieć wszystkiego. Pamiętajmy też, że okazje często później okazują się najdroższe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, po ósmej. Nie reagujesz na moje zabawy z czasem dzisiaj. Przestań tutaj. Raz daję w promocji ósmą, raz siódmą, tak. A ty nic. Nie chcesz przyznać się do błędu, po prostu się rąbnąłeś, mówiąc w cudzysłowie. Kolokwialnie używając żargonu sportowego. Piłkarskiego nawet teraz. Słuchaj, nie możemy mieć wszystkiego. Absolutnie. To brzmi jak opowieść o polskiej piłce. Krzysztof Łoniewski. Świetnie to rozpocząłeś, bo w piłkarskiej lidze konferencji raczej dobrze z naszej perspektywy. To błąd czy świetnie? No już mów. Swoje mecze wygrały ekipy Lecha Jagiellonii i Rakowa. Drużyna Marka Papszuna pokonała w Sosnowcu, gdzie rozgrywa mecze domowe 4-1 Rapid Wiedeń. On sam już najwyraźniej ma dość pytań, czy i kiedy zostanie trenerem Legii Warszawa. Nic się nie zmieniło. No, wczoraj byłem trenerem i dzisiaj też jestem trenerem Rakowa. To ja nic nie powiedziałem takiego, że odchodzę, nie? Bo wiąże mnie z Rakowem kontrakt i no i to wszystko. Lapidarnie temat przenosi na Łazienkowską uciął Marek Papszun. Dlaczego się uśmiechasz? Ty masz też propozycję z Łazienkowskiej? Bo cię lubię. Raków 4-1, Lech w Poznaniu 2-0 wygrał z Lozaną, Jagiellonia w Białymstoku 1-0 skup z Kłopio z Finlandii. Tylko wspomniana Legia na minus. 12 miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy nie bierze się z niczego. Wczoraj uległa przed własną publicznością 0-1 Sparcie Praga. Tymczasowy opiekun legionistów, Hiszpan Iñaki Astiz, bezradnie rozkładał ręce. Ciężko mi powiedzieć, co się stało w drugiej połowie, bo wydaje mi się, że po pierwszej połowie tak chcieliśmy grać. To, co zakładaliśmy, to funkcjonowało. Kreowaliśmy sytuację, nie byliśmy skuteczni, a wydaje mi się, że jak dostaliśmy ta bramkę, może ten moralny trochę padło. Zmieniamy dyscyplinę. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock imponują formą. Tym razem po bardzo zaciętej końcówce 30-29 pokonali w Lidze Mistrzów na wyjeździe Paris Saint-Germain. A nasze szczypiornistki dziś meczem z Chinami rozpoczynają Mistrzostwa Świata. To w Sertogenbosch w Holandii, a w Copper Mountain w Stanach Zjednoczonych Alpejczycy rywalizowali w supergigancie. Plecy konkurencji, jak często zwykł to czynić, pokazał Marco Odermatt. Znakomity Szwajcar w pobitym polu zostawił Austriaków Vincenta Kirschmayera i Rafaela Hasera. Dawno nie graliśmy. Ja miasto, ty nazwa klubu sportowego Opole. Odra. 1 stopień. Zielona Góra. Lechia. 4 stopnie. Olsztyn. Stomil. -1. Warszawa. Legia. 0. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Aga ma dużo cech taty. Jest spokojna, widzę w niej odbicie Andrzeja. Jestem z tego bardzo dumna. Taki był mój cel w życiu, żeby chociaż trochę jego przypominać. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4 odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Co jeszcze? Co jeszcze? W 3 godzinie piątkowego porannego zapraszamy do Trójki. Pojawią się o godzinie 8.13 redaktorka Renata Grochal i jej Bez uników. O 8.40 polecenia dla osób w wieku dojrzałym. Czyli panie Grzebałkowska i Winnicka o tym, jak się starzeć bez godności. O 8.50 kolejna ciekawa słuchaczka o Hawcie Piotrkowskim w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Przygotowany przez Karolinę Gonet. Bardzo serdecznie zapraszam. myślę, że w Polsce powinna być wieczna promocja na szczęście, bo my nie jesteśmy, wynika z badań, szczęśliwym narodem. Najbardziej szczęśliwymi narodami to są Skandynawowie, więc żeby poprawić tą statystykę, myślę, że to szczęście u nas powinno być bez limitu i zawsze dostępne. To Falls, 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Prezydent odesłał wnioski o awanse na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy ABW i SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Czy to już jest ostateczna decyzja, że prezydent tych awansów młodych funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski nie podpisze? Kilka sprostowań, bo to nie tylko młodzi ludzie, ale czasami ludzie, którzy są bardzo długo w służbie. To wypada sprostować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście to kwestia jest otwarta. Pan prezydent może te awanse podpisać, czy przynajmniej część z tych awansów. Natomiast trzeba rozmawiać z panem prezydentem, a nie traktować pana prezydenta jako człowieka, który musi coś zrobić. Bo to jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej. Gdyby szefowie służb na zaproszenie pana prezydenta, które w imieniu pana prezydenta podpisywałem, przyszli, można było porozmawiać także po awansach oficerskich. Pewnie sprawy by nie było. Panie ministrze, premier Donald Tusk napisał wczoraj na platformie X, to sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa. Znaczy, jeżeli premier Tusk mówi o sabotażu, to powinien sam bić się w piersi od wielu, wielu lat. Wtedy, kiedy przeprowadzał głęboki reset z Rosją, to był sabotaż dotyczący całego państwa. Wtedy, kiedy stawał na polsko-białoruskiej granicy, kiedy był realizowany scenariusz Putina przez Łukaszenkę, kiedy mówi, że trzeba wpuścić tych ludzi, to są biedni ludzie, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj byśmy mieli gigantyczny kryzys migracyjny nielegalnych migrantów. Premier Donald Tusk jest ostatnią osobą, ale która rząd kontynuuje politykę w kontekście PiSu, bezpieczeństwa może mówić o sabotażu. Jeśli chodzi o białoruską granicę, reset był amerykański. A ja chcę pana zapytać. Nie, no reset był rosyjski, nawet sam o tym mówił. Obama zapoczątkował. Chcemy prezydent stosunków z Rosją taką, jaką ona jest. Donald Tusk mówił o tym, że będzie pilnował, żeby nikt tam piaków tryby nie pomiędzy nim a Putinem. Ja tylko cytuję Donalda Tuska. Czy oficerowie ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli ci, którzy zajmują się między innymi tropieniem dywersji, powinni być brani jako zakładnicy wojny politycznej? Oczywiście, że nie. Ja się dziwię właśnie, dlaczego prezydent nie chce podpisać wniosków, które rzekomo też dotyczą osób, które nie powinni być zakładnikami. Które zwalczały dywersję. Oczywiście nie powinni być zakładnikami. Ja się dziwię, że Donald Tusk i szefowie służb podlegli mu biorą ich zakładników, biorą w zakładników polskie bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że nie chcą przyjść do prezydenta Rzeczypospolitej i zgodnie z ich obowiązkami ustawowymi odpowiedzieć na zasadnicze pytania dotyczące polskiego bezpieczeństwa. To jest ewidentnie próba wykluczania prezydenta z obiegu ważnych informacji dotyczących państwa, bezpieczeństwa państwa w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo trudnymi okolicznościami geopolitycznymi. Ale prezydent dostaje informacje, dostaje meldunki służb. Szefowie zapewniają, że przekazują wszystkie informacje na piśmie do pana prezydenta. Ale co by się stało, gdyby prezydent, tak jak mówi premier, nie mam nic przeciwko spotkaniom szefów służb z głową państwa, ale powinien prezydent zachować drogę służbową. Ja jestem przełożonym szefów służb. Powinien mnie poinformować, czyli premiera, o tym, że chce się spotkać z szefami tak służb. Tak się stało. Ja na polecenie pana prezydenta Nawrockiego, kierując pismo do wszystkich czterech szefów służb, informowałem jednocześnie premiera Tuska o tym spotkaniu, tak jak w przypadku służb wojskowych, także wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Kancelaria prezydenta, pan prezydent my wszyscy zachowaliśmy się lojalnie państwowo. Nielojalnie państwowo, nielojalnie wobec polskiego bezpieczeństwa zachowuje się przede wszystkim niestety premier polskiego rządu i podległe mu służby, które powinny być. Ale może to pan się powinien uderzyć w piersi jako szef kancelarii prezydenta, bo pan napisał, pan użył tego nieszczęsnego słowa, prezydent zaprasza na odprawę w tym zaproszeniu, gdyby pan napisał na spotkanie, bo odprawę organizuje. Ale ja rozumiem, że szefowie służb, to nie są jakieś panny na wydaniu, to nie są nastolatki, tylko to są poważni oficerowie polskich służb bezpieczeństwa. Więc jakaś semantyka, nazewnictwo nie ma tu żadnego znaczenia. No ma znaczenie. A znaczenie ma to, że prezydent ma takie uprawnienie, żeby rozpytać szefów służb na temat najważniejszych spraw dotyczących bezpieczeństwa państwa. I grają bezpieczeństwem państwa tylko dlatego, że chcą nieustannie wchodzić w spór polityczny z prezydentem Rzeczypospolitej, który ma świeży, demokratyczny mandat z powszechnych wyborów. I to jest rzecz absolutnie skandaliczna. Ale ma mandat do bycia prezydentem, a nie do rozpychania się w tym gorsecie konstytucyjnym, który ma. I pytanie jest takie, prezydent miał jakieś zastrzeżenia, bo pan mówi teraz, że chciał prezydent rozmawiać z szefami służb o najważniejszych sprawach. Wcześniej były takie głosy, że chciał omówić te wnioski o awanse. Czy prezydent miał jakieś zastrzeżenia do tych wniosków konkretnych? 136. Ale żeby podejmować bardzo ważną decyzję o tym, kto będzie oficerem polskich służb specjalnych, trzeba rozmawiać naprawdę bardzo konkretnie o każdym nazwisku. Pan prezydent oprócz spraw ogólnych dotyczących bezpieczeństwa, konkretnych bezpieczeństwa, chciał także rozmawiać o awansach oficerskich. Ale jeżeli do kogo prezydent miał zastrzeżenia? Od kilku tygodni, albo co najmniej kilkunastu dni, nieustannie mówimy o tych stu kilkudziesięciu awansach, to znaczy, że to była ważna sprawa. Jeżeli to była ważna sprawa, to szefowie służb powinni odpowiedzieć na to zaproszenie pana prezydenta i tę ważną sprawę panu prezydentowi przedstawić. No chyba a się zgodzimy. Odpowiedź na moje pytanie? Jakie zastrzeżenia były wobec tych 136 funkcjonariuszy? Zasadnicze zastrzeżenie jest takie, że dzisiaj na czele polskich służb albo w polskich służbach są oficerowie, wysocy oficerowie, którzy właśnie razem z Donaldem Tuskiem chcieli przeprowadzać reset z Rosją, którzy na przykład przedkładali notatkę, którą później podpisuje Donald Tusk, o współpracy polskich służb tajnych z rosyjską służbą bezpieczeństwa. Czy to są ludzie generalnie, którzy powinni, co do których możemy mieć stuprocentowe zaufanie? Czego dotyczyła ta notatka? Ta notatka dotyczyła współpracy między polskimi służbami, służbami rosyjskimi. Ale w jakiej sprawie? Kiedy byliśmy w NATO. W jakiej sprawie? No jeżeli tajne służby mają ze sobą współpracować, to w jakich sprawach mogą współpracować? Sprzedaży jabłek na targu czy wymiany informacji tajnych wtedy, kiedy jesteśmy w NATO? To ja panu wyjaśnię, czego dotyczyła ta notatka. To była umowa o współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z FSB z 21 maja 2013 roku. Dotyczyła ewakuacji polskich żołnierzy z Afganistanu i to było wariantowe rozwiązanie, gdyby ci żołnierze nie mogli być ewakuowani drogą amerykańską, tak zwaną południową drogą ewakuacji. I ta umowa jeszcze do tego współpracy terrorystycznej. I co tutaj było, co budzi wątpliwości pana prezydenta w tej umowie? Po pierwsze, ta notatka nie była pokazywana, dopiero została wyciągnięta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakoś Donald Tusk nie chciał się tą notatką chwalić. Po drugie, nie mam takiego przekonania, żeby to dotyczyło tylko i wyłącznie tego zakresu. Po trzecie, byliśmy w NATO i z samej istoty Sojuszu Północnoatlantyckiego jest to sojusz, który jest w opozycji wobec Moskwy. A po czwarte, jeżeli mówimy o tych wszystkich działaniach, które podejmował Donald Tusk w czasie swojego pierwszego premierostwa, to przypomnę, był nazywany człowiekiem Rosji w Warszawie i to gadzinówki rosyjskie pisały. Byliśmy w NATO, ale ja panu przeczytałam, że gdyby zawiodła ta droga ewakuacji amerykańska, to potrzebna była druga wariantowa droga ewakuacji polskich żołnierzy, przez Rosję. Panie redaktor, czyli oni nie powinni być ewakuowani? Panie redaktor, oczywiście, że powinni być ewakuowani. Polska jednostka GROM robiła niezwykłe rzeczy, jeżeli chodzi o ewakuację nie tylko polskich żołnierzy i nie tylko polskich służb, chociażby jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Natomiast ja przypomnę jeszcze taki obrazek. Nie wiem, czy to była też ta współpraca. Obrazek. Dobrze, nie, obrazkami. Ale czy ja mogę dokończyć? Bo, bardzo proszę, ale czy pani wie już, o jakim obrazku chcę mówić? Słucham pana, nie wiem. Wtedy, kiedy polscy oficerowie piją po prostu z rosyjskimi oficerami. Czy tak wygląda polski oficer? Czy tak ma być noszony polski mundur? Czy tak mają wyglądać stosunki polskich wojskowych czy funkcjonariuszy z przedstawicielami jednak wrugiego państwa? Co, a pan sobie przypomina, że w tamtych czasach działała Rada NATO-Rosja i była współpraca? Ale ja sobie również przypominam słowa i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta, który przestrzegał przed neoimperialną Rosją. To, że inni popełniali błędy, to nie znaczy, że my mamy być po ale prostu powielaczami i papugami, zdaje się, że pamięć i papugami mamy równie dobrą, i powtarzać ja te błędy, które popełniły państwa Zachodu, za co dzisiaj wszyscy płacimy, a najbardziej płaci Ukraina. Orędzie do przyjaciół Rosjan? Ale oczywiście, że pamiętam no i zupełnie. Ale wróćmy mogę wytłumaczyć to, skoro pani wrzuca temat, to ja bardzo chętnie odpowiem. To sformułowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego było do narodu, a nie do władz. To jest zasadnicza różnica. Dzisiaj także w narodzie rosyjskim, w społeczeństwie rosyjskim są opozycjoniści, są osoby, które są szykanowane, są osoby, które są więzione w koloniach karnych, są osoby, które zostały zabite przez reżim putinowski, więc list Jarosława Kaczyńskiego był do Rosjan, jak pani pamięta, a nie do Putina, Miedwiediewa i innych ludzi, którzy budują tak naprawdę totalitarny system w Rosji i także krzywdzą tych Rosjan, którzy chcieliby demokracji. Dobrze, że pan zrobił przypis, bo tam nic w tym orędziu Kaczyńskiego nie było o tym, ale ale o czym nie było? Był zwrot do Rosjan, czy zwrot był do Putina? Czy był, no przyjaciół czy... Rosjan. Ale proszę mi powiedzieć, no do jakich szefów służb ma zastrzeżenia pan prezydent? Jacy go najbardziej uwierają? Ale to nie jest przedmiot rozmowy na temat jakby publicznej, tylko właśnie miał być to przedmiotem spotkania. Skoro od kilku tygodni rozmawiamy o tym, że dwa ośrodki władzy najważniejsze w Polsce nie potrafią się porozumieć co do awansów na pierwszy stopień oficerski, funkcjonariuszy, którzy chcą bronić bezpieczeństwa Polski w sytuacji, kiedy jest zagrożenie ze wschodu, kiedy mamy różne ataki dronowe, teraz eskalacje zagrożenia, wysadzane są tory w Polsce i mamy piaskownicę między dwoma najwyższymi ośrodkami władzy. Piaskownica jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale ja pana pytam o zastrzeżenia wobec konkretnych szefów służb, skoro pan mówi, że tam są ludzie, którzy się nie podobają prezydentowi. Ale te nazwiska, wie pani, ja jestem dzisiaj szefem kancelarii. Moim szefem jest prezydent Rzeczypospolitej. Podjął decyzję. Historie tych ludzi są znane. Dzisiaj decyzją premiera oni są szefami służb albo funkcjonują w tych służbach i myślę, że każdy, kto interesuje się tematem, ma doskonałą świadomość i doskonałą wiedzę na temat tego, kto w tych relacjach z Rosjanami był przedstawicielem Polski, kto je ochoczo realizował. Ale kto się panu prezydentowi natomiast nie podoba? To znaczy, że zastępca szefa SKW, pan Krzysztof Dusza został, przestał być wiceszefem SKW, to wtedy by było dobrze, Nie wszyscy pokazywali się polscy oficerowie, a właściwie mało kto się pokazywał, ale niestety dzisiaj są też tacy w kierownictwie służb, którzy pokazywali się w ruskich czapkach, robili sobie zdjęcia, pili z ruskimi oficerami. Ale prezydent ma jakieś kompetencje do obsady, bo z tego, co pan wynika, że prezydent chce obsadzać służby. Oficer ani wojska, ani żadnych innych służb nie powinien się zachować. Myślę, że słuchacze będą ze mną zgodni. Natomiast ale pan prezydent chce obsadzać kierownictwo służb? No właśnie, że nie. Dlatego pan prezydent może mieć krytyczną ocenę, może mieć wątpliwości co do wyborów personalnych i takie wątpliwości ma, jeżeli chodzi o służby i decyzję pana premiera Tuska. Natomiast tego nie kwestionuję, bo to jest decyzja premiera. Ale chciał z tymi ludźmi bardzo poważnie porozmawiać o bezpieczeństwie, nawet czyli bez względu na ich historię. Czyli dopóki nie przyjdą ci szefowie służb do kancelarii prezydenta, to prezydent będzie blokował dopóki wszystkie dopóki ci szefowie służb i premier Tusk i polski rząd nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków ustawowych, a to wynika na przykład z ustawy ABW, SKW i wszystkich pozostałych służb, dopóty trzeba będzie nad tym tematem się pochylać. I pan prezydent się pochyla. Dobrze, gdyby premier Tusk pochylił się nad ponad 1000 wolnych etatów w sądownictwie, młodych ludzi. A co z dobrem Polski, kiedy od 2 lat blokowane jest ponad 1000 etatów sędziowskich? Aleksander Kwaśniewski mówił kiedyś na pytanie, a co z dobrem Polski, że nie zna takiego polityka i być może tak właśnie też uważa prezydent, ale jakiego o tym polityka? Będziemy dobropolskiego. O tym będziemy rozmawiać już na YouTubie, Polski na leży stronie panu prezydentowi internetowej Trójki, gdzie się przenosimy z panem ministrem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta i będziemy rozmawiać o tym, co takiego nie podoba się prezydentowi w MSZ-cie, skoro tam też nie chce się zgodzić na medale. Zapraszamy do reklamy.

Rolnicze protesty w zachodniopomorskim od godziny 12 na drodze krajowej numer 10 w okolicach miejscowości Krąpiel. Planowany jest cykliczny ruch na lokalnym przejściu dla pieszych. Utrudnień można spodziewać się także na drodze numer 122 między Pyrzycami a miejscowością Banie. Protesty potrwają do 14. Drugi dzień pielgrzymki papieża Leona XIV w Turcji. Najpierw Ojciec Święty spotka się w Stambule z tureckim duchowieństwem, następnie uda się do Izniku, czyli starożytnej Nicei, by upamiętnić rocznicę pierwszego soboru powszechnego. Sobór zwany nicejskim był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. Już dzisiaj na placu Defilat rusza jarmark warszawski. Na mieszkańców i turystów czeka ponad 100 drewnianych domków z rękodziełem, przysmakami i świątecznymi ozdobami. Organizatorzy zapewniają, że bezpieczeństwo uczestników jest priorytetem. Pojawiły się m.in. betonowe zapory uniemożliwiające wjazd niepożądanych pojazdów na teren jarmarku. Pełen serwis o 9:00. Przypomnę, że dziś bez śniegu od minus 1 stopnia na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 na Pomorzu. No i teraz pytanie. Czy Państwo pamiętają ten sygnał? Ktoś coś? Teraz będzie łatwiej. Dzisiaj jestem sama, przez 5 godzin będę tylko ja towarzyszyła Państwu, a to dlatego, że jeden z kolegów, Tadeusz Sznuk, jest na urlopie. Serdecznie go pozdrawiam, tak jak zawsze w takiej okazji on to czyni. A Edward Mikołajczyk, no nawet nie mogę go pozdrowić, bo jest daleko w świecie, na morzu. Płynie na pasażerskim statku na Stefanie Batorym. Tam przygotowuje się program dla Studia 2, który w jednym z następnych wydań będą Państwo mogli na pewno obejrzeć. Ten głos należy do Bożeny Walter. A właśnie z naszym znakiem jakości, pod naszym patronatem ukazała się książka, Zofii Turowskiej, Miłość i telewizja, o Mariuszu Walterze, ale pani Bożena także jest jedną z najważniejszych bohaterek tego wydawnictwa. I teraz uwaga! 8 grudnia o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z Bożeną Walter, Zofią Turowską i innymi zaproszonymi gośćmi o i wokół książki Miłość i telewizja o Mariuszu Walterze i telewizji sprzed lat. Mamy zaproszenia pierwsze i rozdajemy 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej 22 i 7 trójek 8 grudnia 19:00. Tutaj u nas jedyna taka szansa na spotkanie z Bożeną Walter, Zofią Turowską i telewizją sprzed lat. I nie bez powodu teraz na naszej antenie to nagranie, bo to właśnie ona, pani Bożena, zapowiadała ten zespół. Kiedy pojawił się w Studiu 2, przylecieli ze Szwecji, weszli do studia i zaczęli schodzić po schodach. Przed Państwem ze Szwecji ABBA. Far place. 22 i 7 trójek, albo też uwaga, można mailem michał.nogaś@polskieradio.pl. 8 grudnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o telewizji sprzed lat, wokół książki Miłość i telewizja o Mariuszu Walterze. Będziemy rozmawiać z Bożeną Walter, Zofią Turowską i zaproszonymi gośćmi. Proszę się zgłaszać, nie można tego przegapić. A co my mamy teraz? Polecenia dla osób w wieku dojrzałym. Jak się starzeć bez godności? Witamy serdecznie i niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Z tej strony Magdalena Grzebałkowska. Ja zawsze muszę tak sobie przypomnieć, co ja mam powiedzieć w tej sytuacji. Tak, Ewa Winnicka z tej strony. Bo tuż starość, nie radość. Tak, i bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za słuchanie naszych podcastów trójkowych, za kupowanie naszych książek i za to, że piszecie do nas listy na adres bezgodności@polskieradio.pl. Zapraszamy do lektury naszych książek ze znakami polskimi. I teraz tak, napisał do nas kto, Ewo? Pan Mariusz z Łomży. Napisał tak, kiedy kupować ostatnią pralkę, ostatni piekarnik lub lodówkę w życiu? Przecież to się nie opłaca, kiedy człowiek jest stary, bo człowiek może kopnąć w kalendarz i nie zużyje, ani zakup się nie zamortyzuje. Czy któraś z pań ma takie przemyślenia? Masz, Ewo, takie przemyślenia? Tak, to znaczy ten list, który przyszedł, jest miodem na moje serce, ponieważ ja zanim jeszcze zaczęłam się tak starzeć w sposób ewidentny i widoczny, miałam takie przeczucie, że trzeba być realistą, realistką, a nie fantastą, fantastką. I nie można na przykład wiedzieć, czy człowiek będzie żył jeszcze w zimie, więc na przykład nigdy w lecie nie kupowałam butów na zimę, chociaż były przyceny i takie tak, zimowe kozaki by się opłacały, ponieważ myślałam, że przecież mogę na przykład nie dożyć. Tak mam, że marzę o jakiejś kurtce i w końcu na wiosnę jest tańsza o połowę, ale jej nie kupuję, no bo Boże, już mi się jesienią nie przydać. Jak się starzeć bez godności? Ale powiem ci, że jeśli chodzi o sprzęty domowe i dogadzanie sobie, rozpieszczanie siebie jeszcze za życia, to ja w ogóle nie uważam tak jak pan Mariusz, bo ja stosuję zasadę, którą stosuje moja znajoma, która jest dosyć nie lubi się ze swoją synową. I znajoma wie, że mówi tak, im mniej wydam na siebie, tym lepszym samochodem ona będzie potem jeździła. Czyli rozumiesz ten twist. Czyli po prostu konsumuje spadek. Tak, nie spadek, no swoje pieniądze konsumuje, żeby jak najmniejszy spadek. Tak, więc tak, tak. Ja uważam, że to jest fantastyczne, nie żałować sobie niczego. To znaczy, to mnie przekonałaś, bo ja z kolei mam taką rosnącą niechęć do kupowania, ponieważ mam takie przekonanie, że te przedmioty, które kupuję, zawładną moim życiem i że któregoś dnia będę się musiała wyprowadzić z domu, bądź już nie będzie miejsca dla mnie. Masz tyle rzeczy w domu? No, przerabiam to z książkami. Znaczy myślę o tym, że mam w domu z powodu jakiegoś takiego natręctwa, czy też w ogóle przyzwyczajenia, albo też tego faktu, że mam też już we własnym mieszkaniu książki z mieszkania moich rodziców, że one przejęły kontrolę nad moim domem. I oczywiście można z książek robić meble, na przykład stolik taki, można podkładać książki, na przykład jak się ma jedną krótszą nogę, można w ogóle odpiłować nogę. Ja mam krótszą nogę, bo sobie złamałam w Japonii. To sobie książkę sobie podłożę. Podłóż, tak. Albo na przykład można w ogóle, wiesz, ze stolika odciąć kawałek nogi, żeby tam podłożyć książki, one się wtedy będą wchodzić, mówili, o, dom intelektualistów, mają książki. Tak. Natomiast ja jestem, powtórzę, za tym, żeby jednak kupować książek, też mam za dużo, ale jedna rzecz jest niebezpieczna w tym takim kupowaniu, bo wyobraź sobie, Ewo, że my będziemy, wiesz, robić taki remont i wczoraj siedziałam i kupowałam różne sprzęty, które już tam zostały wybrane, żeby do tego remontu przystąpić. No i muszę przyznać, że po pierwsze kupiłam 2 zlewy. Niechcący? Niechcący. Ale to, że wpadły ci do koszyka. Ja nie wiem, Ewa, jak ja to zrobiłam. W odległości godziny mam jeden zlew kupiony i potem drugi zlew mam kupiony. Napisałam do tego pana, o co chodzi, czy to jest jakieś oszustwo internetowe, czy co. 2 zlewy kupiłam. Dzisiaj mają mi się wytłumaczyć. A dzisiaj bym zapomniała walizki z pociągu, więc... To nie pisz do tych państwa, tylko po prostu zainwestuj w wizytę u neurologa. Tak zrobię właśnie. Tak. Więc, drodzy państwo, zanim zaczniecie kupować nowe lodówki... Udajcie się do lekarza specjalisty. Tak. Pozdrawiamy. Ciąg dalszy za tydzień. Ewa i Magda. A to Kasia Linz. Na plaży jesteś ze mną, panie. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach. Co to ja chciałem? Is this the real life? Nie, wy jeszcze nie. Karolina Gonet. Włącz trójkę i rób co chcesz. Choć nazwisko może mylić, serce Kornelii Ślązak bije dla Piotrkowa i jego zapomnianego kolorowego stroju. Pojechałam z rodzicami na koncert zespołu Mazowsza. No spodobało mi się tak całkiem i kiedy zawracałam ze szkoły, to widziałam w sklepie z tkaninami na wystawie właśnie tkaninę w takiej kwiatki i uznałam, że sobie uszyję strój. I tak zaczęłam od krakowskiego, potem dowiedziałam się, że jest strój opoczyński, potem dowiedziałam się na końcu, że jest strój piotrkowski. Nie spodobał mi się za bardzo, ale jakoś tak znalazłam chęć do tego, żeby go rozwijać, tak żeby mi się jednak podobał. Zamówiła pierwszy strój, ale jak to bywa z zamawianymi rzeczami, nie wyglądał tak, jak sobie to wyobrażała. Nie znalazła wykonawcy, który zrobiłby to lepiej i tak metodą prób i błędów nauczyła się szyć sama. Odtwarzałam to raczej po Atlasie Polskich Strojów Ludowych i po jakichś tam starszych publikacjach, w których była mowa o tym. Jak zauważa Kornelia, w porównaniu do innych strojów, Łowickiego czy Opoczyńskiego, haft piotrkowski został zapomniany, więc lokalny patriotyzm wziął górę. Piotrkowski, który jest również bardzo kolorowy, który również jest bardzo wymagający. Praktycznie tej uwagi nie dostaje, jest taki troszeczkę zaniedbany. Właśnie brakowało mi tej różnorodności i to, co widziałam w muzeach, bardzo różne wzory na gorsetach, na haftach, na koszulach haftowanych. Chciałam po prostu to zobaczyć w naturze. Dlatego dziś Kornelia przeszukuje aukcje, targi staroci, strychy i szuflady, a czego nie znajdzie, uszyje sama. Kiedy została mamą i nie było czasu na wielogodzinne poszukiwania, postanowiła dzielić się zdobytą wiedzą w mediach społecznościowych. I tak powstał projekt Profil Stroju Piotrkowskiego. W takim codziennym świecie, jaki widzimy, jesteśmy w Pyskowie, ubieramy się tak, mówimy tak. Pojedziemy do Szczecina, ubieramy się tak samo, mówimy tak samo. A jeżeli mówimy o folklorze, to przejedziemy się z Piotrkowa do Opoczyna i już widzimy bardzo, bardzo dużo różnic właśnie w ubiorze, w rozmowie, w pieśniach, w tradycjach. Wydaje mi się, że właśnie ta różnorodność to właśnie przyciąga ludzi. Kornelia żartuje, że w dzieciństwie bardzo chciała dołączyć do zespołu ludowego i choć wtedy się nie udało, wiele lat później i tak założyła swój własny, oryginalny strój. Karolina Gonet i Michał Jędrkowiak naprzemiennie przygotowują ten cykl. Przypomnę, wszystkie odcinki do posłuchania na naszej stronie. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Maciej Załęcki, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Na zakończenie czas na odpowiedź na pytanie dlaczego. Czy to przypadkiem nie dlatego pojawia się ten utwór od rana, że 10 lat temu ukazał się studyjny album Queen Noc w operze? Zgadza się, papa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to my time has come.